بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف دا سورة قريش تي دا مكي سورة تي نازل شبه دي پس دا سورة تين نا او دا دا مخ کی سورة سر ربط دا دا چه پا مخ کی سورة کی اغا خلق ذکر کر چه دا کعبی پا وجه باندی تباشو نو پا دی که اغا خلق ذکر کر چه دا کعبی پا وجه تا عزت ملاو شوه دا کعبی پا وجه تا عزت ملاو شوه دی نو اغا ذکر کر او داود دی صورت سرا نو زجر ورکی پا ترک دا بیت اللہ سرا دا اهل دنیا تا ولکا راشه دیم خراب شو د بیت الله پر یو د دنیا د پاره سرمایدارانه نظام باندې رد خلک دین پری دی د دنیا د پاره نو د بیت الله پر یو د دنیا د پاره پر یو چا قریشو قریشو ته زجر ورکي مخکی اول زجر ورک مالدار وتا بیا زجر ورک بادشاہان وتا نو اول زجر ورکي ستانادار وتا ستانادار وکنه دویم کله کله وران چی نو دارا د دوی ته زجر ورکي نی ایلاف قریشین ها دا لیلا فی قریش دا لام چې په دې کې اختلاف ادا کوم دا کوم متعلق دی نو بعض دا لام متعلق کې دی رستو فلیعبدو پوری او بعض دا لام متعلق کې چا پوری د فجعلهم کعصف المأکول پوری راجح قول دا د مذاق و مذاب دی خوا مزا دا لام زجر دی که سو لام زجر پوښتوی لیلا فی قریش ها مطلب زجر دی و قریشو ها وای وای مین د قریشو خوښه د وجه د مین د قریشو نه نو دا وجه دا به دا ته پر متعلق کوه ما دا زجر ده خوښه سچا دې کړه ایلافهم د وجه د مین د دوی نه رحلت الشتاء والصيف سفر د جمی سرا والصيف او سفر د ګرمۍ سرا څنګه دا قریش ذکر چې قریش یو قوم قبیله و د نبی علیہ السلام قبیله قریش دي کنه بنو هاشم پاره کړي دا د ول د اولاد د چانه دي د نظر ابن کنانا ابن خزیمه ابن مدرکا ابن الیاس ابن نظر ابن عدنان پښوی نو دا سره په دې طرز باندې نبی سم شجره ده دا د قریش مجموعه شجره قریش مجموعه شجره چې کوم د هغه په دې باندې چې په دې طرز باندې دا د عدنان څخه پوری دا شجره ده دا قریش دې ته قریش ځکه وایي چې بعد وروي د وجه تقرش نه چې دوی ډیر راجمشیو نه په دې وجه باندې یا قریش ورته ځکه وایي چې قرش یو زناور دی یو مې دی په دې سمندر کې پټولو غالب دی نو دین پټولو غالب دی په دې وجه باندې نو دا وته ویل کیږي نو بهر حال دا قریش دی لیلاف قریشین په دوو آیاتونو کې اول زجر دی دا غینه پس بیا دریو آیاتونو کې ورته ذکر کړي بیا ورته آداب ذکر کړي او اخیری کې ورته یو انعام دو انعامونه ذکر کړي لیلاف قریشین د وجه د مینې د قریشونو ایلاف him mina da quraish ila fihim da ba di badal da gina de dwara yawi mini di abaze wi ke na da awala mina chira da khalq da quraish sara khalq da quraish sara mina kai che kam da ta warag lal alaka da da kabi wala di de baitullah wala di no de di be de qadar wa ihtiram kolu ila fihim aw da wajda mina da de quraish na no khalq wa sara mina kai no di da mina da wajna khalq wa ta lal baitullah rig di ایلاف ایم او دا وجه دا مینی دا دوینا رحلت شتائی سفر دا جمی سرا وقت سیف و سفر دا اوری سرا دو سفرون شام او دا غطا چکم دا کولو یمن تا دا دو سفرون حاصل که دا سلو رسفارو بنو دا حاشم چو دا نبی علیہ السلام نیکو دیو لگی دا قریش دیر غریبانان نو دا داستلو کو چه دا قریش راجه مکر قریش با داستل کولو چه کم سالی با دیر غریب شو یا پا قوم که شرمیدو دان لده خیمه اولا گورزان تا با غریب زوان تیره اولو مر باشو نو دا دو تا اولی داست حالت تمون شروع ده رازه جلتا اصلا ترتیب جول کم نو دا هاشمو لگه دو دا راجه مکر دا قومو و تاوی تجارت بکو دا یو بل کمک بکو دا قوم تو پشاری کبانده چه دا ترتیب پوران دلار شی وی اختی دا اگه دا استلو کو چه دلارو نو دا غیو کلاخ پلا یو اگریمنت دا شام سراو کن بلی دا یمن سراو کرو بلی دا حبشی سراو کرو او بلی دا فارس سراو کرو دا سلور تاری دا غم وعیدی دا کرو او دای سلور رونو دای پا مشارعی بانی بکی دل دای هاشم او عبدشمس او مطالب او نوفل دا سلور کسان دای رونو دا سلور یو یو دای خپل شام تم دا غش معرفی شو او عبدشمس تو اغا حبشی تو او مطلق چونو اغه دغه تاو دا یمن تاو او نوفل چونو دا دغه تاو فارس تاو دې سالورو کسان د تجارت شروع کړ په دې تجارت کې روس دوی ډیر مالدار شو او دا په دنیا کې وای مکه اول سیټی سٹیټ سی سیټی سٹیټ هغه ته وای چې مدنوی خار یو علاقې یو کلی وي او داغي تعلقات دنیا سره په ملکی سطح باندې نو د ملکونو سره به د ملک سره تعلقات ساتل دا دې ول دا نو چې دا جوړ کنه دا خلک مالدار شو بس دې مدي خپل تجارتونو کې ډوبو نو په جمی کې بدل دغه تا یمن تا په وړي کې بدل شام تا بس دا تجارت ته کول د کابي هغه کم خدمت او هغه پرې خولو الله تعالی پاغي باندې زجر ورکړي یا دعوت مطلب دې بل سفرونه کول د دې لپاره چه خلق با ده بیت الله قواده بانه جا نظر و نیاز دیر ورکولو نو پا جمعی که با یوی علاقی تکلیل پوری که بلی تکابه و دلتا داغ سفاتی و دی با داغی بسر بانه سر طولو لن نه داغ نیازون بیرا طولو لن داغ رنگی یا داده چه دلتا که ایلاتیم رحلت شتای و سیفو دا رحلت شتا دا با دید چکارو دا پارت لن جمعی که یوی علاقی تا ووری که بلی علاقی تا فل یا بدو رب بهذا البيت نو الله ورتوی بندگی خاص کی درف د دیکور الذي اغذات اطعمهم چه خوراک در کی تاستا ها من جوع دلوگنا خوراک نہ ملاویگی یعنی لدفع جوع د پارا د دفع د لوگی خوراک در کی و امنهم او امن در کڑے تاست من خوف د یارینا ها یاری در نل کڑے دا او امن در کڑے دے نو د دی دو نعمتونو بدل کے دار اللہ تعالی لسوی بندگی خاص کی بیا خاص نگی بیا اللہ تعالی دا امن واپس اخلی